او مخکې د صورت نزاع نه شوی دی. پس صورت ممتحنه او مخکې چې کمدنه د صورت نزاع نه مناسبت د مخکې صورت سره مخکې صورت کې اصلاح د عقائد وا اصلاح د عقائد وا اوس اصلاح د اعمالو دویمه وجه مخکې صورت کې جهاد ذکر شو بتاسیس الجماعت نو دی صورت کی جہاد دے بے اصلاح المعاشرہ دی صورت کی جہاد دے بے اصلاح المعاشرہ درے موجہ مخ کی صورت کی اصلاح دے ظالی نوشوا د نصاراو د دې دوه صورتونو کې اصلاح د منعم علیهم د مؤمنانو اصلاح اصلاح د منعم علیهم شاغت کمدنو فاتحه کې اول اډل ذکر و بقره کې د مغضوب علیهم آل عمران کې ظالینو سورہ نساء کی جکم دنو دا منعمن علیہم دا غی اصلاح ذکر گئی بلا وجہ سورہ آل عمران کی دا اخلاق و دو اصول ذکر کرد علم و شجاعت دلتا دو نور ذکر کئی حلم او عفت د پردی حق نه صبر دل او عفت پاک لمنی بلا وجه سورۃ آل عمران ختم شو په تقوا باندې سورہ نساء شروع کئی پا تقوا باندے شروع کئی پا تقوا باندے اشارہ دا چه دو سورت آل عمران دا تقوا سارا دو سورت النساء تقوا یوزائی کا دو کامل متقی بشی دو سورت آل عمران تقوا چوا نو آغا ده حقوق اللہ تقوی و ده حقوق اللہ او ده سورة النساء تقوی ده حقوق العباد ده حقوق اللہ هم خیال و ساتا او ده حقوق العباد هم خیال و ساتا داود سورت ارشاد الامور المصلحه ارشاد الامور المصلحه المنتظمه للجهاد دا هغه احکام بیان چې پاره سره معاشره ټیک شي او بیا هغه معاشري والا جهاد کولی شي هغه بیا جهاد کولی شي تفریو کی په نفی د شرک تصرف بس داوود سورته اصلاح المعاشره د معاشري اصلاح کول داغی احکامات خلاصه و تقسیم ده صورت صورت دری حصے دے اولنائی حصہ وہ پنزو سیاتو نری ستاون پدے کی دو وڑے معاشری دو سمولو دو پارا شپارس مسئلے ذکر گئی دو وڑے معاشری دو سمولو دو پارا شپارس سکمدنو مسئلے ذکر گئی او دری وارو ڈلو تا زورنی ذکر گئی مسلمانانو تا دری او منافقانو تا پشپگو آیاتونو کی او اہل کتابو تا دولسو آیاتونو کی مسلمان تا زورن ورکی شدی احکامو کی سستیونو کی منافق سیاسی لیڈر معاشره په دی اصول و عبادول نغواړي هغه ته زورنی ذکر کوي او اهل کتاب دنیادار مولیان هغه نه غواړي چې دا معاشره د مسلمانانو په دی جوړ شي د درې واړو ته زورنی ذکر کوي خو مسلمانانو ته په درې آیاتونو کې درې شي ډبل شي نو څو شي شپږ نو شپږو کې منافقانو ته شپږ چې ډبل شي نو څو شي نو په دولسو آیاتونو کې چې کمدنو اهل کتابو ته دولس چې نیم شي نو څو شي شپږ چې نیم شي نو څو شي زواجر دي فرق ثلاثه او ته بالتضعيف والتنصيف دری وارو ڈالو تا زواجر دی آیاتو نبا ڈبلائی و نیمائی وی بیت تضعیف و تنصیف تا تکی دی میراسو دسی راجائی تکیو شخل قرآن رحم اللہ سنت الدرر کی سورت النساء کی روڑو تکاولنائی حصہ کی آغی کے دی میراس احکامات ذکر دی نشپارس احکامات او زواجر فرق سلاسہ ہوتا دویمه حصہ دا تا پنزوستم ندا تر ایک سو چونتیس پوری یو سل شپک دیر شما پوری ایک سو سشی چونتیس سلور دیر شما ایک سو چونتیس پوری سلور دیر شما پدی کی بیان ندا احکام سلطانی یو دا قومی ریاست دا اصلاح دا پارا د غټ معاشري د اصلاح لپاره چې پای کې بادشاہ ته حاجت وي ناغي بجاري کولو کې بادشاہ ته سړي ناغي لپاره اته احکامات ذکر کړي نه هم په تنویر نه احکامات چې کمنو سکي ذکر کړي نه احکامات ذکر کړي بیا په اخر کې رد شد په تصرفي چه ده طول دنیا اختیارات ده اللہ دی نستاد قومی ریاست اختیارات هم ده چاری ده اللہ دی احکامات و پمینز مینز کی با منافقانو تا زورنی وی دره مجسام ده 135 نا تر آخیره ده پدی که اول مسلمانانو ته تلقین دی د کلکوالی چې ثابت قدم اوسېږي کلک چې کمدنو اوسېږي ثابت قدم اوسېږي کلک اوسېږي دویم د آیت نمبر 135-36 نه منافقانو ته زورنی دي سرات نمبر 152 پوری منافقانو ته زورنی دي چې هغه دا قومي ریاست په دې قوانینو نه جوړي د کافرو نه عزت غواړي د کافرو په قانون کې عزت ګوري دایت نمبر 153 اهل کتاب ته زورنی دي زورنی دي اهل کتاب ته رات نمبر 162 پوری یعنی په دی یو رکو کې هغه يهود او نصارا او ته زورنه شاغې نه غواړي استاسو ملک ته بدی قانونونو جوړ شي رات نمبر 163 نا صداقت د نبی علی السلام او دلیل وحی چې دا احکامات ګوره د الله تعالی طرفه وحی کیږي په دې کې ستاسو خیر دی بل چا ته قانون ساز او الٰه موای دا غلو دا اگر کې ساولی نوی او ترغیب ورکی د قران منلو ته چې ملک په دې نورانی شي او ختم د صورت په هغه باندې چې په کومه شروع شوه د کمزورو په حقونو شروع شوو یستفتونک د کمزورو په حقونو ختمی اشاره ده چې صورت دی له چلاولې شوې ده د کمزورو حقونو له شوې ده چلاولې شوې ده امتیازات د صورت د وړې معاشري چې دا غي په جاری کولو سمولو کې بادشاه ته حاجت نوي دا غي د سمولو شپارس مسلې دوی د قومي ریاست د سمولو د قومي او ملکي ریاست د سمولو نه مسلې در زواجر فرخ سلاسه او تا سلورم قباحت د شرک ان الله لا یغفر و یشرک به قباحت چه کمدنه د شرک بل رد تحاکم لطواغوت د شرک فی الحاکمیت داغی قباحت او تردید شرطون د ایمان فلا و ربک لا یؤمنون شرطون د ایمان فلا وربك لا يؤمنون د منافقانو قباحتنا قباحت د شرك يدعون من دونه الا اناثا حقوق الضعفاء تکمزوری مخلوق حقونا تکمزوری مخلوق حقونا د دې وجنې دې صورت ته سورت الضعف وای تکمزورو صورت تکمزورو صورت الله تعالی علم الغیب او الله تعالی ته هر صفات او چې داسې وخت پر راځي چې خلک به د ښځو حقوق بانه کوي اسلام به به بدنامي او د ښځو حقوق به بانه کوي او هغوی به چې کمدنو بے حیائی خورئی بے حیائی بخورئی په خپل کتاب کې او په خپل قانون کې مستقل سورت سورت النساء راو مستقل سورت سورت النساء نن خلق وی خواتین کې حقوق کا عالمی دن دا مناو هغه چې کم دنو مناوی هغه مناوی وومن دې دا چې کم دنو الله پویو الله په خپل کتاب کې سورۃ النساء راو زنانو سره په هر دور کې چې کم دنو زیاتې شویو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی د اعلام دوی مهیسه پاغی کیه بنات حوا په عنوان باندې بنات حوا داغی په عنوان باندې لیکلی دی چه افغانیانو سمره ظلم کو پختانو عربو سو ظلمونه کړیو رومیانو سو ظلمونه کړیو مختصر داغی تاریخ راغسته اوس خلک چې کمدنو دا بهانې کوي همنګه چې کمدنو زنانو له حقونو ورکو د زنانو تپوس کوون کې کتاب قرآن دی او زنانو له حقونو ورکوون کې اسلام دی د زنانو پہچان هغه چې کمدنو اسلام کړی دی د زنانو له د هغې چې کمدنو د هغې مناسب حقونه هغه چې کمدنو قرآن ورکړي وي خو افسوس دا دی افسوس چې یو څوک رب نه پېژني الله حیثیت نه پېژني عظمت د باری تعالی د زړونو نه اکثرو زړونو نه بالکل وتلی دی نو عظمت د باری تعالی نشته دویم د الله چې عظمت نشته دا الله دی کتاب عظمت د زړونو نه وتلی نو عظمت چې نشته نو علم نشته دا الله تعالی دی کتاب علم دی باندې مسلمان ځان نه کړی نو مسلمانان چې واقع د دې د وجنه ملحدین کی هم ملحدین به علم دی نو پیژنی نه قرآن نو چې څوک معمولی اعتراض کوي دی ویل کده دا خبره خون ټیکته دا خبره زغول وته الک الله قران خوځدا کړه یو شی پی جنینه او خلاف کوي او پی جنینه او انکار کوي او بیا مسلمان اول دې منل دی او بیا چې کمندنو دی یو ګیر خریلی او دا چې کمندنو دی یو بد اخلاق دا غد خبرونه چې کمندنو ته متاثر کیږي او ته چې کمندنو اسلام پرېږدي لږ سوچ پرې باندې وکړ یو کالجی وي او هغه به یو خریلی پرېلی د خبرې نه شي متاثر شي دا ولي ځکه چې د قرآن علم نه لیکړي ارمان چې د قرآن باندې ځان پوهه کړي او کول قرآن باندې ځان پوهه کوي نو د سنه د اردو لفظي ترجمونه د اردو لفظی ترجمونه دا غینه چې کمدنو ځان پوهه کوي دا غینه مسائل چې کمدنو جوړ شي دا صورت چې کمدنو په دې ما داو داول صورت اصلاح د معاشره و دا داوی مختصر لغون ته کې وضاحت کوم یو خبر ادا دا چې الله تعالی رب دې زمونږ د ټولو مصلح دی منتظم دی مدبر دی زمونږ د پاره زمونږ انتظام چلوون کې زمونږ ژوند سمون کې هغه الله تعالی دی نو دا چې کمدنو یوه خبره در رب الله تعالی منل دویمه خبره چې کمدنو دا ده زمونږ او ستاسو یو ځان له ژوند دی او دا الله تعالی سره تعلق دی، دا الله تعالی سره تعلق دی، انفرادی ژوند دی او دا الله سره تعلق دی. دویم چې کم دنو زمونږ اجتماعی زندگی ده او د انسانانو سره وخت تیرول دي، چې کوم د الله سره تعلق دی او د الله رب العزت حق ادا کول دي، تعظیم کول دي، هغه ته عبادت وي. څه وته وي؟ عبادت وته وي، عبادت وته وي. دویم چې کم دنو چې زمونږ او ستاسو د شریکی ژوند دی او د یو بل حقونه دي، زمونږ یو بل نه ضرورتونه را ځي، هغه چې کم دنو حاصلول دي او یو بل نه سور کول دي، زمونږ نظمې زمونږ یو ځایوالی وي، د دې ته معاشرت وي، ژوند تېرول. بیا د انسانانو ټولو مزاجونه مختلف دي، مزاجونه مختلف دي، دی د داسې طریقې سره ژوند تیر کی چې اوم بدن محفوظ وي، اوم چې کمدنو عزت محفوظ وي، اوم مال محفوظ وي، اوم عقل محفوظ وي، او اوم د الله غا حق سوي محفوظ، هر شی محفوظ وي، چې داسې طریقې سره وخت تیری دیتا اصلاح ویلے کی گی. سوات ویلے کی گی اصلاح. ممم دا دی صورت دعوو ویلا اصلاح المعاشر، دا میں دی معاشری و دی اصلاح مانا کن نگ معاشرہ خوب پی جانے کنی چیزا چی شیرے لگا پوش ہوئی. دیتا اصلاح المعاشر ہوئی، اصلاح دا معاشری و توئی عربی کې د اصلاح لپاره یو ټکی راځي د سیاست، یو ټکی راځي د سیاست. د سیاست معنا دا اصلاح الامور، اصلاح کول، صحیح او درستول، درستول، سمول. لکه بنی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل انتظام به انبیاء چلو، تسوسهم انتظام چلول. و د شریکی دا ژوند دا چې کمندونو په خولي طریقه دا تیرول چې دا چې تیر شي چې ما وې چې دا ټول شي زونه چې کمندونو برابرې دي، دته وې اصلاح المعاشره. او دا چې کمدنو سیاستو دریمه خبره دا ده چې انسان چې دی او د انسان عقل چې دی نو هغه د دې اصلاح دپاره کافی نه دی. په دې مونږ بحث کړو چې عقل انساني چې کمدنو څه نه دی، کافی نه دی. اصولو کې مونږ ویلو په ضرورت الوحی کې چې وحی ته ضرورت دی، انسان یو خودبین دی، ځان ویني بل نه ویني، عقل د انسان خودبین دی. دویم دار چې دوربین نه دی، لری لیدل نشي کولی. دریم دا دی چې د خواهشاتو د وهمونو نه خالی نه دی. الورم دا دی چې دی چې کمدنو د نورو فکر کولی نشي، ټولو فکر کولی نشي. عقل انساني د یو انسان یا د ډېرو انسانانو عقل د دې دپاره کافي نه دی چې د دې معاشرې دپاره یو اصلاحي انتظام پروګرام سکي. د دې دپاره دا عقل د انسان کافي. سلورمه خبره ندی قانون جوړون کې با هغه ذات وی چې هغه علم کامل وی قدرت کامل وی رحمت کامل وی او غیر جانبدار وی ندی قانون به هغه ذات جوړي چې هغه قدرت کامل وی علم یې کامل وی رحمت کامل وی او غیر جانبدار وی ماغا الله تعالی دی الله تعالی دی پنځمه خبره کمنګ دا د شریکی ژوند دا د شریکی ژوند دا خپل کې چې کوم حقوق دې دې ورکول را ورکول دا معاشره د دې اصلاح او د دې انتظام موږ د الله په قانون وکړو د دې ته وې سیاست شرعیه دې ته وې سیاست څه شي او کدا موږ د خیر په انتظام وکړو دا الله رب العزت نظام پرې خوړو او د خیر په نظام باندې موږ دا معاشره جوړو نو دې ته وې خیر سیاست خیر شرعیه سیاست غیر شرعیه شپږمه خبره هغه چې کمزونو داله چې زمونږ او ستاسو دا معاشره چې ده دا د شریکی ژوند دا دوه قسمه دی دا څو قسمه دی دوه دا دوه قسمه دی یو دی وړوکې انتظام لکه زمون کور او یو څو کورونه چې دا را یو ځای شي چې په دې کې بادشاہ ته پولیس ته لښکرو ته قاضي ته دې ته پکې حجت نه وي دا وړه معاشره ده مونږ دې ته ویلو تدبیر المنزل دا وړه معاشره ده تاسو څه ده وړه معاشره دې ته وی ادنا سیاست نچلی سیاست د کورنۍ انتظام برابرول دا کله به کوم راځي تقریبا نام یو کور دی بس دغه دې کې بادشاہ ته ضرورت دی ځنه چې پاره کې بادشاہ ته ضرورت وي فوج ته ضرورت راځي لخرو ته چې کمونو پولیس ته ضرورت راځي وایي کنه قاضي ته کې سره راځي ضرورت راځي نو هغه ته لوی معاشره وي سیاست بالا اعلی سیاست غټه معاشره دې ته چې کوم دنو سیاست اعلی قومي ریاست تدبیر المملکت و تموي قومي ریاست او تدبیر مملکت بلا خبر دادا الله تعالی زمون رب دی نو منتظم دی مصلح دی مدبر دی نو هغه زمون غوستاسو د انفرادي ژوند چې الله سره کوم تعلق برابرۍ دی دا غي د پاره او زمون د شریکی د ژوند د معاشري د پاره یو کامل ان نظام جوړ کړی دی شریعت اسلام اغیط اسلام ہوئی بلا خبر اغدادا چه منگا و تاسو باندی دا طول اسلام دا کامل نظام بلا خبر دا کامل نظام نخدادا چه پاگی که با حاجیات خمسوی دا غی لحاظ وی الحاجیات الخمسه پنځه ضروریات اهم دا غی حفاظت وی یو حفاظت الدین دویم حفاظت البدن دریم حفاظت المال سلورم حفاظت العرض او پنځم حفاظت العقل دیتا حاجیات خمسه وی دی پینزو وارو حفاظت پوی حفاظت دا بدن حفاظت دا دین حفاظت دا بدن حفاظت دا مال حفاظت دا عزت او حفاظت دا عقل دا پینزو سیزونا دا دی با احکامات وی دی پینزو وارو خیال چې بکی نوی ساتل شوی ناغا قانون نده او یا کامل قانون نده دې پینځو واړو په کې خیال ساتل کی دغه د الله قانون اسلام بل دا چې په مونږ او تاسو باندې د ټول اسلام تابعداري فرض کړی ده چې او دخلوا فی السلم کا الیوم اکملت لكم دینکم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا د ټول دین تابعداري په مونږ سره کړی ده اغیار کوشش کوي اغیار چې کمزونو محنت کوي اغی کوشش کوي چې اغی زمونږ او استادو نه د اسلام واخلي واخلي اسلام اغی چې کمزونو محنت کوي اول چې د اسلام حکومت ختم کړي د اسلام حکومت ختم کړي بیا دې محنت کوي چې د کورونو نه اسلام ختم کی تدبیر المنزل نه اسلام ختم کی بیا درې مپورنای دا چې مسلمانان کافران کی او د الله تعلق ولهم ختم کی نو هغه چې کم دنو یو حرب جوړي او یو پروګرام دې چې فصل الدین عن الدوله فصل الدین عن الدوله منګه فکری ارتداد کی سورہ بقرہ کی ویلو فصل الدین علی الدولہ دا غیر غدری طریقی من ویلو چی دین او حکومت جدا کی دا ولنے دا آواز شرے اول دا یورپ کی فرانس کی عیسائیانو لگولے ہو سدی اگت تاریخ تی رومن کے تلک چرچ چردی کمو دا غینا بغاوت شو او غی چې کم درو د کلیسا د ظلم نه تنگ شو د پیرانو د ظلم نه تنگ شو ما غی ویل ایو په مال قیصر لقیصر و مال کلیسا لکلیسا قیصر له د قیصر حق ور کی بادشاہ له او د مذهب حدود چې کم درو بند کی تا دا غی आवाज چه بادشاہ با مذہب کی کار نه لري او مذہب با بادشاہ کی کار نه لري دا وان مصطفی کمال اتا ترک اولنه مسلمانانو ترادن نه کړ چې کله خلافت اسلامیه سقوط وشو په 1924 کې او مصطفی کمال اتا ترک چې داغه نه خلکو امیدو چه دیو چه کمدنو مسلمانان و اسلام غالب کی او اغا دا انگریز تالی سٹ شو او اغا چه کمدنو ویل چه لا سیاست فی الدین ولا دین فی السیاست داواز اغو چد تو چه مذهب پرسنل مسئله را دا شخصی معامله را والوطن للجمیع وطن دا اندو مسلمان سکھ عیسائی دا طولو دے دله به شریک قانون جوړي دي کې و یو قانون نوي یو بنوي دا غي څه کم دنو د جمهوریت د ملاتیر هغه داوي چې فصل الدین علی الدوله دا غي بنیاد په دی باندې دی چې الحکومت للعوام هغه باندې د دین خدمت نشي کېدل الحکومت للعوام الحکومت للجمهور شاغه چه کم دنو ویل چه وزاد عوام خپل فیصلی دی خپل عوام دی خلق منتخب کی اغیب اول قانون جوڑی اغیب اول قانون جوڑی ناغی داویل چه لا سیاست فی الدین ولا دین فی السیاست نفصل الدین علی الدوله دا چه کم دنو یولو یا مسئله چه کم دنو اغیر اپور تکڑا او د جمهوریت په ذریعه اغیله ترقی ورکړه اغیل ترقی ورکړه د مسلمانانو دو بادشاہتونو نا دو حکومت نا اسلام واغستو او د مسلمانانو دا غید و کورونو نا اوس پا دویم نمبر کې چې کمدنو اسلام اخلی اسلام چې کمدنو آغی پا دویم نمبر کې اخلی سورة النساء اصلاح المعاشره دا اغه د کمدنو دا قوانین ذکر کئ د کور د اصلاحم او د ملک د اصلاحم چې د انسانانو دا قانون دی انسانانو به دا قانون یا یوحنا سر کې ذکر وو چې دا د انسانانو قانون دی او انسانان به په دې قانون باندې راجم کیږي د دې صورت په دې وخت کې چې کمدنو اهمیت اغلق زیادت الله دې په منکوې کې واخر زوال